zapewnia opatentowana technologia BGT. Dowiedz się więcej na halvetic.com. Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, minęła 18. Monika Mazruchszan, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy uruchamiają właśnie syreny, by uczcić swoich kolegów, którzy zginęli w pożarze w Poznaniu. Po wypadku busa z młodymi piłkarzami 8 osób w szpitalach. Bliski krewny papieża gra w piłkę nożną we Włoszech. Straż pożarna oddaje hołd tragicznie zmarłym kolegom. Właśnie teraz we wszystkich jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zostały włączone sygnały świetlno-dźwiękowe. To hołd dla dwóch strażaków, którzy zginęli podczas akcji ratunkowej w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Do strażaków przyłączyły się inne służby mundurowe oraz pracownicy pogotowia ratunkowego. To, co się stało dla wszystkich, jest wielką tragedią, mówi starszy brygadier Karol Kieszkowski. Wielki smutek i żal w środowisku. Kondolencje złożył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu całej braci strażackiej i tym symbolicznym gestem chcielibyśmy pożegnać naszych kolegów. Oczywiście przed nami jeszcze uroczystości pogrzebowe, ale już teraz oddajemy hołd. Cieszymy się, że są z nami służby mundurowe. Jest policja, jest Straż Graniczna i jest pogotowie. Strażacy zginęli w wyniku wybuchu, do którego doszło w płonącej kamienicy. Myśleliśmy, że obok nas wybuchła wojna, mówią o tragedii na poznańskich Jeżycach mieszkańcy. Z łóżek wyciągnął ich potężny huk. 20 osób ewakuowano ze spalonej kamienicy. 100 kolejnych osób musiało opuścić mieszkania z kamienic sąsiadujących. Miasto organizuje dla nich mieszkania zastępcze. Świadkowie opowiadają, że w nocy przeżyli potężny stres. Widziałam dwa wybuchy ogromne, które tak zatrzęsły domami. Ja mówię, co się dzieje, czy wybuch wojny, czy jakieś bomby. Trudno było się zorientować. No i całą noc tak to wyglądało, że trzaski różne takie leciały. No ja mówię, może jakieś fajerwerki, może coś, ale niczego nie było z mojej ulicy widać, oprócz masy ludzi. Pani słyszała kiedyś w swoim życiu wcześniej takie odgłosy? Nie. Strażakom udało się opanować ogień i pożar nie rozprzestrzenił się na sąsiadujące budynki. Policja wyjaśnia, jak doszło do wypadku w miejscowości Smulsko w Wielkopolsce. Samochód osobowy zderzył się z busem, którym młodzi piłkarze z Uniejowa wracali z turnieju. W zdarzeniu brało udział łącznie 18 osób, mówi Aleksandra Marańda z prokuratury w Turku. Z przekazanych informacji wynikało, że samochód osobowy nie zastosował się do obowiązującego oznaczenia drogowego i wjechał na drogę główną, uderzając w jadący bus, który przewoził m.in. dzieci wracające z treningu. Na miejscu ustalono na chwilę obecną 8 osób pokrzywdzonych, z czego to jest 5 osób dorosłych i 3 dzieci. Wszyscy pokrzywdzeni to pasażerowie busa. Trafili do szpitali pogotowiem lotniczym, m.in. do Łodzi i Kalisza. Do 24 września muszą zebrać jeszcze 70 tysięcy podpisów. 4 organizacje stworzyły obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Żeby Sejm zajął się nowelą, potrzeba 100 tysięcy podpisów. Na razie udało się zebrać około 30 tysięcy. Dziś zachęcano do poparcia projektu na warszawskim Brudnie podczas akcji Adoptuj Warszawiaka. Anna Jastrzewska, koordynatorka warszawskiego inspektoratu Otos Animals. No niestety brakuje dużo, ponieważ zbieranie podpisów musi się odbywać osobiście. Nie możemy tego robić online, dlatego jest to mozolny proces. Został nam miesiąc, żeby zebrać jeszcze 70 tysięcy, dlatego zapraszamy wszystkich na stronę prawadlazwierzont.pl. Tam są podane miejsca, w których te 4 organizacje, które złożyły obywatelski projekt, zbierają podpisy. Powinna być świadomość w ludziach rosnąć troszeczkę, bo to już nie mamy lat 70., gdzie te zwierzaki się trzymały jako dzwonek do drzwi, tylko to są żywe istoty, które czują, myślą i potrzebują też opieki. Podpisy w całej Polsce zbierają organizacje zrzeszone pod hasłem Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Włoskie media odkryły, że we Włoszech w piłkę nożną gra bliski krewny papieża. To Felipe Bergoglio, wnuk kuzyna Franciszka. Felipe Bergoglio ma 20 lat. Przybył do Włoch w ubiegłym roku z Kordoby. Grał w drużynie Misano Adriatico koło Rimini, a w tym sezonie trafił do Sporting Trestina w Serie D, czwartej kategorii rozgrywek. Jest stoperem.

skoczkarzem z Warholmem. Tak, z Warholmem. Z Warholmem, tak. I no ciekawy jestem tego wyścigu na setkę. To... Oni obydwaj poniżej 11 sekund biegają. No właśnie, to ma być, to może być nieco. Jeszcze jakiegoś piłkarza powinni tam dać. I to będzie na meetingu Diamentowej Ligi, nie pamiętam w jakim miejscu. Chyba w Zurychu. Chyba tak, chyba w Zurychu rzeczywiście. Mhm. No dobrze, no to już mamy za sobą i to rzeczywiście warto było się pojawić na Stadionie Śląskim w Chorzowie, żeby zobaczyć, jak znakomicie skacze Armand Duplantis. Sprawdzamy też, jak wygląda sytuacja na piłkarskich boiskach PKO Ekstraklasy. Tutaj mamy za sobą sensacyjne wydarzenie w Katowicach. Beniaminek GKS ograł 3-1 Jagiellonię Białystok, czyli mistrza kraju. Trwa mecz Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. Przy Bułgarskiej w 38 minucie mamy remis 0-0, a o 20:15 Śląsk we Wrocławiu zagra z Legią Warszawa. Jeżeli chodzi o rozgrywki Premier League, no to rozstrzelała się Chelsea, pokonała Wolves na wyjeździe aż 6-2. Liverpool w 40 minucie prowadzi 1-0 z Brentfordem. Wcześniej Bournemouth 1-1 zremisowało z Newcastle. Ja patrzę na to, co się dzieje w Wiedniu. Tam mecz o brąz, mały finał Mistrzostw Europy w koszykówce 3-3. Polki grają z Holenderkami. 2 minuty 24 sekundy do końca tego spotkania. Przegrywamy 11-17, no ale nasze walczą dzielnie, także jeszcze nie składają broni. Nie wszystko stracone, z kolei wszystko wiadomo. W Grand Prix Holandii Formuły 1 wygrał te zawody Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Drugi był Max Verstappen z Red Bulla, broniący tytułu Holender. I trzecie miejsce dla Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari. Mówiliśmy dużo o tenisie w pierwszej godzinie, o motorsporcie w rozmowie z Krzysztofem Hołowczycem. W międzyczasie do mety dojechali kolarze na Vuelta a España, 9. etap. O tym po piosence może, co? Zagrajmy teraz. Thank you. 21 do 14 Holenderki z brązowymi medalami Mistrzostw Europy. Przypomnę, w finale zagrają Hiszpanki i Francuzki. 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Ja chciałem pogratulować Krakowi kolejnego zwycięstwa w lidze i życzę im, żeby byli w pierwszej trójce na koniec sezonu i zakwalifikowali się do Pucharów Europejskich. Pozdrawiam, Michał. Pozdrawiamy pana, panie Michale. Słyszymy, że jest pan kibicem Pasów. Wczoraj dramatyczne spotkanie Krakowi. Zwycięstwo 3-2 na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze. Przegrywała Krakowia do przerwy 1-2, a Górnik kończył to spotkanie w 9. Ta bramka na 3-2 dla Pasów to strzał samobójczy. Sporo się działo. Tak, to był mecz cudów, można powiedzieć. Tak. Fajnie się to oglądało, muszę przyznać. No a 9. etap Tour de España, Vuelta España, przepraszam, z rozpędu ten tour powiedziałem. No to też tour, ale tak. Też to tour, jakby nie było. 79. edycja. Dzisiaj Sierra Nevada, Motril, Granada, taki odcinek, prawie 180 km do przejechania. Trzy duże podjazdy. Adam Yates uciekł i dojechał z przewagą minuty 39 przed Karapazem. Potem grupka z Primożem Rogliczem i tak dalej. O tym jeszcze słówko będzie, ale jak wyglądał cały tydzień Vuelty, oczywiście w podsumowaniu naszego Nestora Henryka Sittnera. Poniedziałkowy etap Vuelty był ostatni w Portugalii. Przed kolarzami Hiszpania. Początkowo nikt nie kwapił się do ucieczki. Peleton jechał w jednej grupie, ale dla czterech zawodników była to zbyt nudna jazda i w połowie dystansu zdecydowali się na ucieczkę. Zgodnie współpracowali, ale tylko do 20 km przed metą. Mój faworyt Belg Wout van Aert nie zawiódł. Na finiszu był bezkonkurencyjny, odnosząc 10. w karierze zwycięstwo etapowe w Grand Tour. We wtorek Prymiusz w Jednigurale, a na pierwszym planie znalazł się Słoweniec Primož Roglič, który na finiszu nie dał szans rywalom. A jeśli ktoś szukał niespodzianki na trasie Vuelty, to znalazł ją na 5. etapie kończącym się w Sewilli. Ta niespodzianka to Czech Pavel Bittner, który niespodziewanie na finiszu z peletonu wyprzedził kolarskie sławy Belga Wouta van Aerta i Australijczyka Cadena Grofsa. Czech odniósł największy sukces w karierze. Roglič nie wygrał, ale zachował 8 sekund przewagi nad drugim w klasyfikacji Portugalczykiem João Almeidą. Na kolejnym etapie Słoweniec już jednak nie obronił koszulki lidera. Australijczyk Ben O'Connor był bohaterem dnia. Oderwał się od peletonu z kilkunastoma kolarzami, a gdy do mety zostało 30 km, zostawił towarzyszy ucieczki i samotnie dotarł do mety, zostając nowym liderem. Roglič stracił w klasyfikacji generalnej do O'Connora 4 minuty i 51 sekundy. Siódmy odcinek wyścigu to pagórkowata trasa z jedną premią 25 km przed metą. Wzniesienia nie były zbyt wymagające, żeby podzielić peleton. Finiszowała duża grupa kolarzy i był to kolejny zwycięski popis Belga Wout van Aerta, który wygrał drugi etap i umocnił się na czele klasyfikacji punktowej. Sobotni pofałdowany odcinek wyścigu miał 2641 metrów przewyższenia. Dość szybko uformowała się 8-osobowa ucieczka, wypracowała sobie ponad 3,5 minuty przewagi, która jednak szybko topniała. Finałowy podjazd liczył 5 km. Duże stromizny przeplatały się z płaskimi odcinkami. Na czele grupy pościgowej duże tempo dyktował wicelider Primož Roglič. Na jego kole utrzymał się tylko Enric Mas. Dwójkę dogonili wszystkich uciekinierów. Wygrał Słoweniec i odrobił do O'Connora 51 sekund. Dzisiejsza trasa Vuelty prowadzi do Grenady. Jutro kolarze mają dzień przerwy. Tak, jutro w poniedziałek dzień przerwy należnej. O'Connor liderem, Roglič traci do niego 3 minuty 53 sekundy. To był oczywiście Henryk Sittner, a na swoje wejście tutaj do studia czekają już nasi goście. Będzie o siatkówce plażowej. Being nice is not the only way to you. And the time it took to get there is way past you. And the nights keep on rolling. Przenosimy się na piękny, bielutki, kwarcowy piach. Z nami rodzina siatkarska, bardzo siatkarska. Aneta i Bartosz Kaczmarkowie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Do zaproszenia was sprowokowały nas wydarzenia, które miały przez weekend miejsce na cyplu czerniakowskim. Finały Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Aneta, walczyłaś? Jak poszło? Walczyłam. Nie zresztą... sama, bo to przypomnimy zespołowy. Tak, zespół. Razem z Julką walczyłyśmy. Szczerze powiem, nie tak wyobrażałyśmy sobie ten wynik, ale tak wyobrażałyśmy sobie naszą grę, bo była dobra. Także myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że występ uważamy za udany, choć wynik tego nie pokazuje. Mistrzostwa Polski kończą sezon? Kończą sezon, tak, naszych rozgrywek w Polsce. Mhm. A coś jeszcze? Będziesz grała? Ja jeszcze zagram za półtorej tygodnia, od czwartku. Zaczynamy turniej na Wilanowie. Jest to turniej cyklu World Tour, rangi Futures, więc taki jeden z trzech, tak, poziomów, ten najniższy, tak. Ale jest to turniej międzynarodowy. Do budowania rankingu pewnie taki, tak, dobry? Tak, tak. Jednak z naszej strony będzie to bardziej nasz wspólny debiut, ponieważ nie zagram z Julką, ale z inną partnerką, z Magdą Lewandowską. Zobaczymy, jak ta gra będzie wyglądać. Może to coś w przyszłości, coś z tego będzie. Naprawdę nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, ale na pewno mamy zamiar dobrze się bawić na tym turnieju. Przed chwilą usłyszeliśmy Frania, który jest dzisiaj z mamą i z tatą, ma 3 lata. Franiu, dzień dobry, cześć. Ciekawe, czy też będziesz grał w siatkówkę. Będziesz? Cześć. Będziesz grał w siatkówkę? Się zobaczy. No dobrze, to zapytamy twojego tatę, jak ocenia występ mamy. Razem tutaj z Franusiem jesteśmy bardzo dumni z mamy, bo wiemy, jak wiele wysiłku i ciężkiej pracy wkłada w to, żeby reprezentować ten poziom i żeby grać na jak najwyższym poziomie. No tak jak myślę, że podsumowała, że to może nie były najlepsze zawody tej pary. Za tydzień mają szansę już w innym zestawieniu poprawić trochę jakość swojej gry. Szkoda, że to właśnie jest ostatni turniej z cyklu Polski, no bo dziewczyny się rozkręcały i myślę, że jakby jeszcze trochę to potrwało, to byłoby lepiej. Jaka jest specyfika, jeszcze zapytam, jak mam przy głosie trenera, jaka jest specyfika, podstawowa różnica pomiędzy siatkówką plażową a tą halową? Dużo. To są w ogóle dwa zupełnie inne sporty. Wręcz. Tak, ja pracuję zarówno w kadrze polskiej plażowej kobiet oraz tutaj w klubie z Warszawy z projektem Warszawa, więc najprostsza różnica. Tu mamy 6 zawodników na boisku, tu mamy tylko 2 zawodników. Boisko w plażówce jest krótsze o 1 metr, bo jest 8x8. Zaledwie metr jak na 2 osoby, prawda? To... Tak, no ale to da radę, dobrą taktyką da radę pokryć mniej więcej większą część boiska, tak? I tutaj też jestem odpowiedzialny za taktykę, więc tak jakby staram się, aby te pary wiedziały, które miejsca na boisku można sobie tak jakby powiedzieć odciąć, tak? Że w które miejsce zawodniczki nie używają tych miejsc na boisku, żeby po prostu się na nich nie skupiać, tak? Dodatkowo najważniejsze, warunki atmosferyczne, tak? Na hali jesteśmy... Wyizolowani. Zadaszone mamy boisko, tutaj gramy na otwartej przestrzeni, z dnia na dzień, z godziny na godzinę te warunki mogą się zmieniać, może być wiatr boczny, wiatr z przodu, wiatr z tyłu, to też jest wielka sztuka wykorzystać te warunki na swoją korzyść, tak? Ale przebija się na 3, tak? Dużo kombinowania, dużo improwizacji czy schematy? To zależy. No tak, przebija się na 3, tak odpowiadając na pierwszą część pytania, a do improwizacji, no to zależy. No generalnie są takie schematy, tak, z których to też moja tutaj rola, żeby zobaczyć, co na przykład dane zawodniczki grają właśnie ze swoich schematów, tak? Mamy różne miejsca na boisku, jesteśmy w stanie naprawdę dowiedzieć się wszystko o ich charakterystyce zagrania, tak? Więc schematy grania na 3 to jak najbardziej. Aneta, słyszeliśmy twój głos w Trójce kilka dni temu, jak zapraszałaś na ten turniej, kusząc między innymi przepięknymi sylwetkami siatkarek i siatkarzy plażowych, to zmierzam tutaj do takiej fizyczności tej konkurencji siatkarskiej, tej dyscypliny sportu, bo bieganie po piachu, tam trzeba się przewracać, wstawać, ta akcja jest bardzo szybka, skaczemy z miejsca bardzo wysoko, z wyskoku, z nabiegu. Tutaj jest ta fizyczność niezwykle istotna, ta wydolność, ten mecz trwa 40-50 minut mniej więcej i trochę trzeba się nabiegać, te interwały bardzo intensywne. To prawda, jeżeli chodzi o grę na piasku, jest to naprawdę bardzo ciężkie. Myślę, że dla kogoś, kto nie ma styczności z piachem na co dzień, to jest w ogóle bardzo duży wyczyn, o czym mogą powiedzieć wyczynowi sportowcy, którzy uprawiają siatkówkę na hali. Choćby tutaj gra, niedawno był taki turniej 4x4 rozgrywany. PGE w Ustce, prawda? No i co mogę powiedzieć? No zdecydowanie, naprawdę trzeba się bardzo mocno przygotować, zarówno jeśli chodzi o siłę nóg, ale też o to, że są to warunki bardzo ciężkie. To jest właśnie, czy to upał, czy też wiatr, jest też deszcz. Na wszystko trzeba być gotowym, na wszystko trzeba być przygotowanym i odpowiednio umieć się zaadaptować. A co do samego początku i do tego, co mówiłam kiedyś, no ja męża poznałam na plaży. I nie było to leżenie na plaży, ale właśnie siatkówka plażowa. Także no zdecydowanie jest to sport, który wpływa, który działa na plus, jeśli chodzi o właśnie o sylwetkę, bo... No i Aneta jeszcze, jeśli chodzi o opaleniznę, dodajmy, tak, rzeczywiście wyglądacie znakomicie. Dokładnie, teraz bardzo dużo się tego słońca demonizuje, ale Wy się smarujecie po prostu krymami. Oczywiście, cały czas, ale jest bardzo ciężko nie być opalonym, kiedy gra się na takim słońcu, jakie było choćby teraz w weekend. Trenerze, czy to jest kontuzjogenny sport, a siatkówka plażowa bardziej w porównaniu do halowej? To jest ciężkie pytanie, no bo w obu sportach kontuzje się zdarzają. Może tu jest mniejsza ilość wybitych palców, urazów dłoni, tak? No bo generalnie jesteśmy w stanie gdzieś ominąć ten pojedynczy blok. Może jest trochę mniej siły w to wkładane. Ale stawy skokowe? Stawy skokowe teoretycznie też, bo gra na piachu powinna być, jest to podłoże trochę bardziej miękkie, ale znam takie przypadki, gdzie ludzie normalnie kręcili kostki i mieli problemy z kolanami, bo tu były zerwane więzadła, urazy z miednicami, z plecami, także wszystko się może zdarzyć, no ale to zależy wszystko też od dobrego przygotowania się do sezonu, do treningów. Ale to mówimy o jakimś absolutnie wyczynie, taki też to trzeba traktować ten sport jako sport dla każdego. Że każdy może pójść na boisko plażowe i sobie po prostu poodbijać, no to nie jest sport, który zagraża życiu, bo tak zabrzmiało troszeczkę. Tak, ja zadałem zbyt fachowe pytanie. Tak, no nie zagraża życiu jeszcze nie, na szczęście. Nie uczestniczyłem w takim zdarzeniu, ale jak najbardziej. Osoby, które chcą aktywnie spędzać czas, jest to bardzo fajna forma rozrywki w okresie letnim, jak mamy pogodę albo też tutaj dla zapaleńców, gdy jest nawet troszkę zimniej, gdyż wieje, bo znamy tutaj osoby, które już w kwietniu przy pierwszym słońcu już wychodzą na piach, tak? Ale już na takim poziomie profesjonalnym, no to musi się odbić też profesjonalne przygotowanie, tak? Bo to jest normalny, profesjonalny sport. Mamy profesjonalnych zawodników, którzy normalnie mają trenerów od przygotowania fizycznego, robią kilka razy w tygodniu siłownię, więc... pracują z fizjoterapeutami, którzy potrafią poprawić ich mankamenty w postawie, w jakichś niekontrolowanych ruchach ciała. Jak słyszymy, Franio tutaj też jest aktywny i to jest pytanie, Aneta, również do ciebie. Jak to jest łączyć karierę sportową z wychowaniem takiego malucha? Ja bym tutaj dodała... Jeszcze pracę zawodową, no prawda? Właśnie, ja nie wiem, co mam o sobie powiedzieć. Czy ja jestem zawodową siatkarką, moim hobby jest inżynieria? Aha. Czy odwrotnie? Bo szczerze powiem... Pochwal się, co robisz jeszcze poza siatkówką. To znaczy, mam bardzo fajną pracę. Ja na co dzień projektuję instalacje wentylacji, klimatyzacji. Proszę bardzo. Sport jest moim hobby. Bardzo jestem wdzięczna za to, że mam w sobie na tyle siły i energii, żeby móc godzić ze sobą to wszystko, ale też bez wsparcia rodziny nie byłabym w stanie tego zrobić. Także naprawdę każdemu życzę takiego właśnie wsparcia, bo dzięki takim ludziom mogę się realizować zarówno w sporcie, jak i w zawodzie, który również bardzo lubię. No i oczywiście, jeżeli chodzi o Franka, On też jest moim kibicem. Jak tylko jeżdżę z nim na zawody, zawsze stoi obok i kibicuje, strasznie głośno krzyczy. Ja też to słyszę. I to jest takie... Brawo, Franek, trzeba kibicować mamie głośno, tak, żeby wszyscy słyszeli. Kibicujesz mamie, co? No on też bardzo lubi jeździć ze mną na treningi, nigdy nie chce mnie odpuścić, jak tylko słyszy, że jadę na plażówkę, to zawsze mamo, ja chcę z tobą, za co naprawdę go podziwiam, bo przecież te warunki atmosferyczne też są różne. Ale piach jest. Jest piach, zawsze dodatkowa butelka wody i jakieś wiaderko. No i tutaj już dziecka nie ma, już jest rewelacja. No dobrze, a jak przygotowania do sezonu projektu, Bartku? Pełną parą, no zostało nam... 3 tygodnie do pierwszego spotkania, bo gramy bodajże 14 września. Właśnie wczoraj dzisiaj w nocy wróciliśmy z turnieju rozgrywanego w Andrychowie. Zajęliśmy pierwsze miejsce, więc bardzo fajnie. Mieliśmy okazję sprawdzić wszystkich zawodników. Każdy ruszył do boju, więc to naprawdę cieszy i patrzymy z pełnym optymizmem. Poczekamy w takim razie na rozpoczęcie. Bardzo dziękujemy. Aneta i Bartosz Kaczmarkowie. No i Franek, oczywiście. Franek również. Miejmy nadzieję, też sportowiec w przyszłości. To na 100%. Dziękujemy. Do usłyszenia. Godzina 18:34. Kończąca, no jeszcze nie kończąca, ale grająca już w dziesiątkę Pogoń remisuje w Poznaniu z Lechem 0-0 do przerwy. Wcześniej przypominamy, GKS Katowice, mówiąc potocznie, opędzlował mistrza Polski u siebie przy Bukowej. Było 3-1 dla Gieksy, ale teraz nie piłka, teraz wskakujemy do wody. Alicja Giedryś, studentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, dokonała niezwykłego wyczynu, przepływając kanał La Manche. Jej dwie pierwsze próby w ostatnich latach nie powiodły się. Za trzecim razem odniosła sukces. Z Alicją tuż po jej powrocie z Francji, do której przepłynęła wpław z Anglii, co oczywiste, rozmawiał Adam Malecki. Alicjo, witaj w radiowej trójce w trzeciej stronie medalu. Chciałem ci nazwać Alicją w Krainie Czarów i teraz powiedz, jak w tej Krainie Czarów jest. No nie wiem. Przepłynęłam kanał La Manche. No teraz jestem poza, więc jest trochę smutno i pusto. Było pięknie. Dlaczego było pięknie, powiedz? Piękny akwen, tak w ogóle, tak czysto przyrodniczo. Trafiła nam się dobra pogoda, więc było słońce i gdzieś tam te promienie wchodziły w wodę, więc pokazywały piękny kolor. A jaki ma? Po stronie Anglii jest taki trochę z rozpuszczoną mgłą, taki trochę mistyczny. Potem się robił bardziej przejrzysty, trochę brzydko i bagniście w samej końcóweczce. Ja jestem trochę psychofanką meduz, więc też mnie interesowało, czy te angielskie są inne od tych francuskich. Są inne. Francuska mnie użarła. Po stronie Francji trafiliśmy na jakąś taką wielką ławicę i zderzałam się z tymi meduzami, tak jakby mi ktoś piłką rzucał, w ogóle jakieś niesamowite ilości, ale to było super, no jakby na to czekałam. Jak to było, jak stanęłaś na brzegu w Anglii? Patrzyłaś na tę przestrzeń, na ten dystans, który cię czeka? Nie patrzyłam, bo było ciemno. Wyruszyliśmy o 4:00. Ranem było faktycznie czarno, więc jedynie próbowałam zidentyfikować światełko mojej łódki, żebym na pewno zaczęła płynąć do mojej łódki, bo w dniu, kiedy startowałam, startowało też 12 innych łódek, więc było dosyć tłoczno. Jak pytasz, o czym myślałam, to miałam taki spokój, że to jest po prostu już prezent dla mnie i już tam celebrować i podoświadczać, nie? Podejście do sprawy a la Wojciech Kurtyka jest ci bliskie, żeby czuć tak, jak on czuł góry, żeby to się stawało częścią ciebie. Powiedzmy też, że ty masz wykształcenie filozoficzne, prawda? Tak, jestem magistrem filozofii. Co jeszcze? A jestem też inżynierem ochrony środowiska. Oprócz tego? Studentką kierunku sport na WFIS w Gdańsku. Jak to jest z tym takim bardziej mistycznym podejściem do sprawy? No nie wiem, no ja musiałam się trochę zakochać w tym kanale, żeby chcieć go przepłynąć. Miałaś dwie wcześniejsze próby, które były nieudane. A kiedy się zaczęła miłość? Ja wywodzę się z pływania klasycznego. Startowałam przez wiele lat w ramach sportu osób niepełnosprawnych na różnego rodzaju zawodach, rangi mistrzostw Polski. No i w którymś momencie trzeba było sobie powiedzieć, że okej, no już nie jesteś super szybka. Czy chlor nie kręcił? Czy chlor nie kręci już, więc trzeba było coś zmienić. Zupełnie przypadkowo wystartowałam na jakichś zawodach na jeziorze i mówię, o kurczę, to jest czad. Najpierw się po prostu zakochałam w otwartych wodach. Tak się zaczęło, natomiast już tak bardzo mocno w temacie siedzę pewnie gdzieś tam jakieś 5 lat. Mówimy o 12 godzinach i 29 minutach. Po 2 godzinach miałaś chorobę morską, wymiotowałaś, czyli co, był kryzys, który wytworzył w tobie pewną wątpliwość, czy wiedziałaś, jestem czysta, teraz oczyszczona, mogę płynąć dalej? Ja tą wątpliwość miałam też wchodząc do tej wody. No jakby nie czarujmy się. Głowa cały czas mówiła, że się do tego nie nadaje. Między 2 a 3 godziną faktycznie było kiepsko, z brzuchami zaczęły się moje problemy. No, to była wtedy taka dosyć intensywna myśl, o kurde, to się nie uda, nie? No, ale to była myśl, no. Wiedziałam, co z nią zrobić. Ja ją wsadziłam na meduzę. Jedna z moich taktyk. I ta myśl po prostu odpłynęła z tą meduzą, a ja robiłam dalej i to, co miałam robić, czyli pływałam tak. Ja bardzo szybko straciłam ruchowe czasu. Gdzieś tam sobie wkroczyłam i trochę w swój świat i trochę też nie miałam punktów odniesienia. I gdzieś tam mój support zapytał mnie w którymś momencie, ej, a ty w ogóle wiesz, ile płyniesz? Ja mówię, kurde, nie wiem, nie. No i to była 10 godzina. Piłam węglowodany rozpuszczone, ciepłe, żeby tam w miarę pilnować temperaturę, chociaż faktycznie sprzyjała mi temperatura, bo było ciepło. Między 18,5 a 19,5 to jest naprawdę super. Jak wygląda ta komunikacja z łódką, która ci towarzyszy? Na łódce przede wszystkim jest kapitan, to jest ważne. Jest obserwator z federacji, który czuwa nad tym, żeby wszystko było się zgodnie z zasadami, czyli żebym zaczęła z suchego lądu, skończyła na suchym lądzie i żebym nie dotykała się łódki. To jest jakby główny główny jego cel obserwatorski. I dwie osoby ode mnie. Mój osobisty support, który miał na celu karmienie mnie, przekazywanie mi komunikacji, że super, jakbym teraz przyspieszyła, mimo że jest 10 godzina i właśnie zakomunikowałam, że jest mi ciężko. No ale dzięki temu komunikatowi faktycznie przyspieszyłam i zdążyliśmy czmychnąć przed odpływem. Ekwipunek, też są wymogi. Tak, strój, czepek, okularki, można mieć zatyczki do uszu, ja akurat nie stosuję. Można się nasmarować czymś i jedzenie podawane, rzucana butelka na sznurku i tyle. O tyle Jędrzejczak mówiła, że spędzając te godziny na basenie pisze harlekiny, a ty? Ja trochę śpiewam, znaczy nucę sobie. Mam swoje utwory na tempo odpowiednie. Komu bije dzwon kultu? Ma dobry rytm na mniej więcej tempo minuta 41 na 100 metrów. Wchodzi Laocze, hydropiku, wstąpienie. Tak, dużo jakichś takich muzycznych rzeczy mi się dzieje. Powiedziałaś o swojej niepełnosprawności. Powiedz, na czym ona polega? Czy w jakiś sposób przeszkadza ci w pływaniu? No teraz nie, no bo to jakby całe życie żyję ze swoją nogą, która nie jest nogą pływacką. Trochę mniejszą masę mięśniową w tej nodze, trochę gorsze krążenie. Mam też dosyć niefortunnie ustawioną stopę pod kątem prostym, więc pływacko jest to taki bardziej hamulec niż jakaś siła napędowa. Ona no dostaje trochę po tyłku, jak jest zimno. No jakby no nie czarujmy się, no bardziej przeszkadza niż pomaga, nie? Więc większy wyczyn. Po prostu taka jestem, nie? Więc nie wiem, czy byłoby mi łatwiej, jakbym miała dwie sprawne nogi. Może jakbym miała dwie sprawne nogi, to bym nie płynęła kanału, nie? Może. Jest jak jest. Jest pięknie. Chciałem cię jeszcze zapytać o pływanie w Bałtyku, bo zaliczyłaś Gdynia Hel. Teraz płynęłam tam Rewa Hel. Dziękujemy za to, że wprowadziłaś nas w krainę czaru. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Z Alicją Giedryś rozmawiał Adam Malecki a propos Bałtyku. Przypominamy i bardzo kibicujemy Bartkowi Kubkowskiemu, który dzisiaj w nocy będzie próbował po raz trzeci przepłynąć Bałtyk, tak jak mówił Darek Urbanowicz, próbował. Dzisiaj w nocy wystartuje do tej próby. Tak, no to jeszcze potrwa, dwie poprzednie próby nieudane. Raz płynął z Polski do Szwecji, raz ze Szwecji do Polski, teraz po raz trzeci znów z Mrzeżyna będzie mknął do Szwecji. Bartku, trzymamy kciuki, bo się udało. Te poprzednie próby były nieudane dlatego, że wpadał w takie prądy, które powodowały, że on po prostu, wiesz, machał kraulem i stał w miejscu przez kilka godzin. I się nie da. No, trzeba wiele czynników wziąć pod uwagę. Tak, okna pogodowe i tak dalej. No dobrze, Bartku, oby się udało. Udało się Alicji, może uda się także tobie. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. To trójka i trzecia strona medalu. Kwadrans został do godziny 19 i mamy przyjemność poinformować, że przy Bułgarskiej bez zmian, myśląc o meczu w piłkarskiej PKO Ekstraklasie, Lech remisuje 0-0 z Pogonią Szczecin. Pogoń broni się skutecznie. 54. minuta tego spotkania broni się. Grając w dziesiątkę. Bo grają w dziesiątkę, tak jest. Przed chwilą słuchaliśmy pięknej historii o życiu. Kto nie lubi historii o życiu? Tutaj ręka w górę. Nie widzę. Ja nie podnoszę. Kto nie lubi morskich opowieści? Nie podnoszę. Kto nie lubi... Kasia Ela też nie podnoszę. No dobrze. A górskie opowieści? Wszyscy lubimy. No to właśnie. To teraz będzie krótka górska opowieść, bo za półtora tygodnia już w Lądku Zdroju ruszy Festiwal Górski. Jedna z najpiękniejszych imprez tego typu świata. Bez tutaj cienia wątpliwości to mówię, bo i filmy, i ludzie. Ludzie przede wszystkim, a filmy przy okazji. Plus mnóstwo innych aktywności, w tym też koncerty zacne. No ale widzę, że chciałbyś tam być. No, chciałbym. Rozmarzyło ci się oko i to nie tylko jedno. Może się uda. A tutaj przywołamy historię, którą Jędrek Bargiel już opowiedział na naszej antenie wiosną. O tym, jak się zgubił na Kasprowym, co pokazuje, jaka jest potęga. Nawet takich niewielkich w sumie gór jak Tatry. Andrzeja Bargiel nie będzie w Lądku tym razem, bo w piątek ogłosi swoją kolejną wyprawę. Wiem, ale nie mogę powiedzieć. Wiem, ale nie powiem, tak? Bo ale mi powiesz. Powiem ci na ucho, tak. Pod przysięgą oczywiście. Mhm. A teraz historia, jakich pewnie będzie wiele podczas Festiwalu Górskiego w Lądku, a tu specjalnie dla nas Andrzej Bargiel. Wtedy pamiętam, był piąty stopień zagrożenia lawinowego. Ja wychodziłem w nocy na Kasprowy, bo gdzieś tam trenowałem do jakichś zawodów i spałem na górze. W dzień pomagałem tutaj, coś pracowałem właśnie w dolinie. Mój brat remontował wtedy mieszkanie i pamiętam, że faktycznie mu pomagałem i wychodziłem wieczorami na górę i ta sytuacja mnie zaskoczyła. Nie było długo zimy, nie było żadnej przygotowanej trasy, było mało śniegu. I nagle spadło ponad metr śniegu i pamiętam, że w kolejny dzień był piąty stopień zagrożenia lawinowego i wtedy jeszcze ta skala była pięciostopniowa. Teraz najwyższym stopniem, który występuje w Polsce, to czwarty stopień. Wtedy faktycznie tak było i to też było coś mocnego. Ale co się stało, że się zgubiłeś? Jak sobie poradziłeś? Mgła, opady duże, zero widoczności, wiatr i fizycznie nie widzisz śladów swoich metr za sobą i fizycznie kocioł goryczkowy jest tak ukształtowany, że masz wrażenie, jak nie widzisz, jak jest ciemno, jest mgła, że idziesz za bardzo w lewo, więc później okazuje się, że wypadasz za bardzo na prawo, a też przełęcz pod zakosem jest tak usytuowana, że jeżeli przejdziesz pod odpowiednim kątem, to w zasadzie przechodzisz na stronę Słowacji bez przełamania terenu. Jeżeli pod takim specyficznym kątem przejdziesz, więc to jakby była taka sytuacja, że znalazłem się po stronie słowackiej, ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. I później się po prostu zrobiło niebezpieczne, bo wylądowałem w stronę terenie, a to zagrożenie było bardzo duże, więc no to na pewno była jakaś trudna sytuacja. Pamiętam, że wtedy naczelnik nie zgodził się na uruchomienie akcji ratunkowej, bo było tak niebezpiecznie, że w ogóle wszyscy zostali i nie było w ogóle podjętych działań. Nigdy w życiu takich warunków już kurek nie spotkałem przez te lata. To naprawdę było dość dawno temu. No i jak sobie poradziłeś? Co zrobiłeś? Pamiętam, że wtedy po prostu udało mi się gdzieś namówić ratka, który gdzieś tam ruszył dosłownie z, nie wiem, 50 metrów od górnej stacji, bo też nikt nie chciał stamtąd wyjeżdżać, bo tam naprawdę był koniec świata. Na górze było dwóch kolegów, którzy też trenowali i próbowali tam gdzieś wychodzić, ale też każdy się bał po prostu gdziekolwiek wyjść. Później troszeczkę ta wichura miała takie momenty zatrzymania, gdzie przestało tak mocno wiać ze śniegiem i dostrzegałem jakieś takie światełka właśnie ratraka. To był jakiś taki moment, że skumałem, gdzie jestem tak naprawdę i udało mi się powrócić do tej górnej stacji, więc była poważna sytuacja. Byłem lekko ubrany, bo oczywiście na taki Kasprowy to normalnie wejście tam poniżej godziny to było jakby, to była naturalna sytuacja, więc jakby ruszasz się, jest ciepło, a wtedy naprawdę było mega zimno, odczuwalna minus 30 i wiesz, zrobiło naprawdę mega, mega poważnie jakby z takiej sytuacji, kiedy wydaje ci się, że to jest powtarzalne i znasz to miejsce jak własną kieszeń. Jędrek Bargiel o tym, jak się zgubił u siebie na podwórku, przed domem, można powiedzieć, na Kasprowym Wierchu. To jeszcze Major Lazer w takim bardzo letnim utworze Get Free i zabieramy się za piłkarskie ligi zagraniczne. No to zgodnie z obietnicą rozpoczynamy spacer po ligach zagranicznych, tych piłkarskich. Spacer, jak mówił Michał Olszański przez lata w tej audycji. Rozpoczynamy od najsilniejszej i najlepszej ligi na świecie, od Premier League. Gerrard! Oh, what about that? Piłkarze United wybrali się nad morze do Brighton. Urocze miejsce, najstarsze na świecie akwarium, rok powstania 1827 i najstarsze kino, Duke of York. Była rezydencja królewska, łącząca arsy brytyjski neogotyk i architekturę wielkich mogołów. Swego czasu w Brighton żyli Paul McCartney, Nick Cave czy Adele. Ale urocze miasteczko nie było łaskawe dla czerwonych diabłów. Ewentualne zwiedzanie przebiegało raczej w kiepskiej atmosferze. To duży zawód. Gola straciliśmy też w meczu tarczę dobroczynności. Musimy być bardziej kliniczni w takich sytuacjach. Musimy lepiej czytać grę. Jeżeli nie da się wygrać, trzeba wziąć punkt. Chociaż akurat dziś byliśmy blisko zwycięstwa. Tak, porażkę 1-2 komentował trener Ten Hag. Nie da się ukryć, że wcześniej jego ekipa miała nieco pecha. Na ostatnim milimetrze przed linią strzał Garnacho musnął Xerxi, bohater sprzed tygodnia. Przypadkowo, rozpędzony po prostu nie zdążył cofnąć nogi. No i to muśnięcie sprawiło, że VAR był bezlitosny. Spalony, gol nieuznany. Potem nadeszła 95. minuta i... bramkarza o Pedro. Bramka oznaczająca, że najmłodszy trener Premier League na razie jest niepokonany. Zdobywca pierwszej bramki dla Brighton jest od niego o 2 lata starszy. Fabian Herzler. My team deserve to win. Moja drużyna zasługiwała na zwycięstwo, choć po stracie gola straciliśmy nieco kontroli. Gra stała się zbyt otwarta. Bądźmy szczerzy, fakt, że bramka jednak nie została uznana, to pewien łód szczęścia. Ale była to też chwila, gdy się przebudziliśmy. O szczęściu nie może mówić Matty Cash. Kontuzja, zszedł z boiska po kwadransie spotkania z Arsenalem. Spotkania, które Aston Villa przegrała. Pretendenci do tytułu udowadniają swoje kwalifikacje, komentuje dziennik Times, chociaż podkreśla, ekipa z Birmingham naprawdę nie odstawała od Londyńczyków, szczególnie w drugiej połowie. Thank you, Leandro. To od kolegów powinien usłyszeć Trossard. 65. minuta. Wchodzi na boisko. 67. Pierwszy raz dotyka piłki i tym samym zdobywa bramkę na 1-0. Kiedy ktoś nie wchodzi do pierwszego składu, reaguje różnie. On akurat reaguje złością, ale dobrą złością, taką, z której wynika chęć pokazania swojej wartości. I to jest wielki atut, który trenerowi Artecie może się przydać w walce z City, bo City na razie wykonuje plan. 4-1 z Ipswichu, hat-trick Haalanda, któremu brakuje 6 goli do setki w Premier League, co jest o tyle imponujące, że rozegrał 101 spotkań. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. W dzisiejszych spotkaniach odpaliła się, mówiąc nie tylko sportowym żargonem, Chelsea. Ograła Wolverhampton na wyjeździe 6-2. Bournemouth zremisował z Newcastle 1-1, a Liverpool prowadzi w 66 minucie 1-0 z Brentfordem. No cóż, dobre dzisiaj mamy te relacje i z Anglii, i z Włoch. Posłuchajmy, co tam się działo w słonecznej Italii. Tydzień temu remis Interu w Genui był zasługą świetnej gry gospodarzy i pecha Interu. Natomiast Milan zremisował z Torino szczęśliwie, bo mimo atutów własnego boiska był drużyną dużo gorszą. Wczoraj Inter w meczu z Lecce zagrał jak przystało na mistrza. Wygrał 2-0 lekko, łatwo i przyjemnie, kontrolując wydarzenia na boisku. Dzisiejsza Gazeta dello Sport podsumowała: Inter doszedł do siebie, święto na San Siro. Świetnie grał Calhanoglu, a koledzy niewiele gorzej. Piotr Zieliński po lekkiej kontuzji przesiedział mecz na ławce. Komentatorzy zawyrokowali: Inter już teraz gra świetnie, a gdy dołączy Zieliński, zobaczymy fajerwerki. Natomiast Milan zagrał w Parmie katastrofalnie. Lakoniczny komentarz La Gazety: Milanu nie ma, flop i kryzys, ani gry, ani pomysłu. Oceny gry piłkarzy Milanu są żenujące. Przeważają czwórki, czyli beznadziejnie. Między innymi dla trenera Fonseki, snajpera Leao i Calabri. Defensywa Milanu była dziurawa jak Rzeszoto. Gdyby nie indolencja napastników, Parma wygrałaby to spotkanie różnicą 4 albo 5 bramek. Posłuchajcie trenera Fonseki. Jestem rozczarowany, nie sposób wytłumaczyć naszej postawy w obronie. Pierwsza akcja rywali i tracimy bramkę. Parma bez przeszkód stworzyła mnóstwo sytuacji bramkowych. To moja odpowiedzialność, ale mamy problemy z podejściem do gry. Jeśli nie będziemy współpracować w obronie, będzie ciężko. Defensivamente sarà difficile. Odnotujmy jeszcze, że ku radości kibiców Romy, Dybala za namową małżonki zrezygnował z petrodolarów i zostaje w Rzymie. Natomiast Romelu Lukaku, o którym mówią, że ma serce tam, gdzie portfel, niemal na pewno z Romy trafi do Napoli. Saga ze sprzedażą Osimena trwa nadal. Wszystko poświadcza wyższość piłki handlowej nad Kopaną. Handel trwa w najlepsze, mimo że sezon rozpoczął się tydzień temu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Świetna relacja z Anglii, świetna relacja z Włoch, także świetna z Bundesligi. Te rozgrywki dopiero wystartowały. I wróciła niemiecka Bundesliga, taka jakaś ciekawsza w ostatnim czasie. To oczywiście zasługa Bayeru Leverkusen, który w końcu przerwał przynudzającą hegemonię Bayernu Monachium. Tak jak nikt nie dawał aptekarzom szans na zdobycie mistrzostwa, tak teraz mało kto wierzy, że drużynę Szabiego Alonso stać na obronę tytułu. Ta sztuka w ostatnich latach udała się tylko Bayernowi i Borussii Dortmund, a dawniej Borussii Mönchengladbach i Hamburgowi. Na inaugurację mistrz Niemiec wybrał się do Gladbach właśnie na mecz z Borussią i wygrał w swoim stylu. Prowadził 2-0, by roztrwonić przewagę i zdobyć zwycięską bramkę w 11 minucie doliczonego czasu gry. To nie przypadek, zapewnia Granitczaka. To jest nasze DNA, to po prostu nasza mentalność, że wierzymy do samego końca. Udało nam się to raz jeszcze. Nie zawsze będzie to możliwe, ale teraz zabieramy 3 punkty do Leverkusen. Dopiero w końcówce szale zwycięstwa na swoją stronę przechyliła również Borussia Dortmund, która pokonała Eintracht Frankfurt 2-0. Był to debiut trenera Nuriego Sahina. To szczególny moment. Nowy sezon, nowi zawodnicy, nowy trener, pierwszy mecz u siebie. Nie wiadomo, czego się spodziewać. Długo to trwało, ale w końcu wykorzystaliśmy okazję w przeciwieństwie do przeciwnika i o to w futbolu chodzi. Mówił Sahin, którego asystentem jest pan trener Łukasz Piszczek. W Bundeslidze witamy również Kamila Grabarę, nowego piłkarza Wolfsburga, który od razu zaczął od mocnego uderzenia. Wolfsburg podejmował bowiem Bayern Monachium. Zwrotów akcji nie brakowało. Prowadzili Bawarczycy i wyrównanie. Prowadziły Wilki i znów wyrównanie. I w końcu zwycięski gol w końcówce Serge'a Gnabry'ego. Bayern wygrał 3-2. W wyjściowym składzie Wolfsburga również Jakub Kamiński, który zanotował samobuja. Po prawie 2 latach w Bundeslidze ponownie zaprezentował się Tymoteusz Puchacz. Polak jednak nie spisał się najlepiej. Zszedł z boiska po 45 minutach. Jego zespół Holstein Kiel przegrał na wyjeździe z Hoffenheim 2-3. Bohaterem gospodarzy zdobywca hat-tricka Andrej Kramaric. W przyszłym tygodniu mistrza z Leverkusen sprawdzi RB Lipsk, a Bayern podejmie Freiburg. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W La Liga wczoraj Barcelona 2-1 wygrała z Bilbao, a Real Madryt w tym momencie strzelił trzeciego gola. Szósta minuta doliczonego czasu gry. Królewscy prowadzą z Valladolid na Bernabeu 3-0. I ten piłkarski lot nad Europą był ostatnim punktem programu dzisiejszej trzeciej strony medalu. Katarzyna Filc-Wojtkowska, Elżbieta Różycka, Krzysztof Łoniewski, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko, automatyczne